Book 2 99 99 حالة الإضافة رودني سكلون قطة صديقتي كوت مايوي سابروكي كلب صديقي Собака моего сябра. Алааб атфали. Цацки моих детей. Хаза маатаф замили. Это палито моего коллеги. Хазихи сайярат замилати. Это автомобиль моей коллеги. هذا شغل زميلي. Это работа моих коллег. زر القميص قد انقطع. Гузик от кашули оторвался. مفتاح الكراج مفقود. Ключ от гаража пропал. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر начальника неисправны. من هم والدا البنت؟ Кто батьки девчонки؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ Як мне пройти до дома её батьков؟ المنزل يقع في آخر الشارع. Дом стоит у конца улицы. Ма исм аасимат Суисра? Як называется столица Швейцарии? Ма хуа айнуан аль-китаб? Якая назва у гэтай книги? Ма хия асма аулад аль-жиран? Як звать дзяцей суседзяў? Мата такун атлат мадарис аль-атфал? Калі ў дзяцей будуць школьныя канікулы? Ма хія аўкат амаль аль-табіб? Калі ў доктара гадзіны прыёму? Мата яфтах аль-матхаф? Якія гадзіны працы музея?